أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسله من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله عزة جميعا، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 35. sure Fatır suresi Kur'an-ı Kerim'in 35. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayet, 777 kelime, 3130 harftir. Fasılası Ra, Mim, Nun, Dal, Z, B, Elif harfleridir. Allah'ın insanlara sünneti, nimetleri, varlığının, büyüklüğünün delillerine ait tabiattan hatırlatıcı ayetler, küfredenlerle iman edenlerin karşılaştırılması, şeytan, melekler, müminler için yeni bir hayat ve düzenin ilkeleri, sıkıntıların sonu, ahiret, kozmoloji, yaratılış gibi hususları konu edilmektedir. Bismi adıyla Allah'ın Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Elhamdu hamdolsun lillahi Allah'a. Fatiri yaratan semavati gökleri vel ardi yeri, caili yapan el melaiketi melekleri, rusulen elçiler, uli ecnihati kanatlı metna. İkişer ve sülase üçer ve ruba'a dörder yezidu arttırmayı yapar fil halkı yaratmada ma yeşâ'u dilediği. İnne şüphesiz Allah'a Allah ala kulli ala üzerinedir kulli her şeyin şeye kadirun gücü yetendir. Gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan. Allah'a hamdolsun yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Ma olamaz yeftahu açacağı Allahu Allah'ın linnâsi insanlara min rahmetin herhangi bir rahmeti fela mumsike tutup hapseden leha onun ve ma yumsiku tuttuğunu fela yuktur mursile salıverecektir lehu ondan min ba'dihi sonra ve huve o el azizu üstündür hakimun hikmet sahibidir. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur ve o üstündür, hikmet sahibidir. Ya eyyühe, ey nasu insanlar, uzkuru hatırlayın nimetini Allah'ı Allah'ın aleykum size olan. Hel var mı min halikin bir yaratıcı gayru başka Allah Allah'tan başka yerzukukum size rızık verecek mines semai gökten vel arda yerden la yoktur ilahe ilah illa başka huve ondan fe inni nasıl oluyor da tufekun çevriliyorsunuz ey insanlar Allah'ın size olan nimetini hatırlayın Allah'tan başka size gökten ve rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da ondan çevriliyorsunuz? Mekke döneminin ilk yıllarında inen surenin bu ilk ayetlerinde tek ilah inancını zedeleyen telakilerin yıkılması ve bu konudaki muhakeme azalarının onarılması hedeflenmekte Yüce Allah'ın mutlak kudret ve egemenliğiyle ilgili uyarılar yapılmaktadır. Bunları şöyle özetlemek mümkündür. 1. Hamd evrendeki bütün varlıkların yegane yaratıcısı, sahibi olan Yüce Allah'a mahsustur. 2. Melekleri yaratan, onlara dilediği yapıyı ve görevlerini belirleyen O'dur. 3. Hayır kapılarını açma ve kapama O'nun irade ve kudretine bağlıdır. Kula yaraşan başkalarında değil yalnız O'nun lütfundan istemektir. 4. Nimetlerin asıl kaynağı, O olduğuna göre şükre layık olan da O'dur. 5. Tevhid mücadelesinde en ağır yükleri taşıyan peygamberlerin karşılaştığı ortak tavır yalancılıkla itham edilmek olmuş. Fakat bu ön yargılı tutum iman nurunu söndürmeye yetmemiştir. 6. Yüce Allah olup bitenlerden haberdardır. Her işin inceden inceye hesabının görüleceği bir gün mutlaka gelecektir. Ve in eğer yükezzibu yalanlıyorlarsa keseni fakat elbette kuzzibet yalanlamıştır Resulün peygamberler de min kablike senden önce de. Ve ilallahi Allah'a turca'u yalnızca döndürülecektir el umur bütün işler. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa elbette senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. Ya eyyuha ey nasu insanlar. İnne kuşkusuz vade vadi Allah'a Allah'ın hakkun gerçektir. Fela teğurrennekum. Sakın sizi aldatmasın. Hayatı dünya hayatı. Ve la yeğurrennekum. Sizi kandırmasın billahi Allah hakkında. El gurur aldatıcı da. Ey insanlar! Kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. İnne çünkü şeytane şeytan lekum sizin için aduvun düşmanınızdır. Fettahizuhu siz de onu sayın aduven düşman. İnnemâ yed'u çağırır hizbehu o kendi taraftarlarını liyekûnu olmaya min eshabi ehlinden sa'ir ateş ehlinden. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O kendi taraflarını, kendi taraftarlarını ateş ehlinden olmaya çağırır. Ellezîne edenler küe keferuk inkar lehum onlar için azabın bir azap vardır. Şedidun çetin. Vellezîne edip amenu iman edip ve amilu işler yapanlara da salihati iyi lehum vardır. Mağfiretun bir mağfireti ve ecrun bir mükafatı kebirun büyük bir mükafat. İnkar edenler için çetin bir azap var. İman edip iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Efemen kimse gibi mi ziyine güzel gösterilip de lehu kendisine su'u kötülük amelihi işi fereahu onu gören hasenen güzel fe inne kuşkusuz Allah'a Allah yudillu sapıklığa men yöneltir o kimseleri yaşa'u dilediğini ve yehdi doğru yola men yaşa'u dilediğinde doğru yola iletir. Fela tezheb o halde helak etme nefsuke kendini aleyhim onlar için hasaratin üzülerek inne gerçekten Allah'a Allah alimun biliyor bima onların ne olduklarını yaptıklarını yesne o ne yaptıklarını kötü işi kendisine güzel gösterip de onu güzel gören kimse mi yoksa kuşkusuz Allah dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Gerçekten Allah onların ne yaptıklarını biliyor. Vallahu Allah'tır. Ellezî o Allah ki ersele gönderip de riyâhe rüzgarları. Fetusîrû harekete geçiren sahaben bulutu fesukunahu biz de onu göndeririz. Göndeririz de ilâ beledin bir bölgeye. Meyyitin ölü bir bölgeye fe ahyeyna hayat veririz bihi onunla arda yere toprağa ba'de sonra mevtiha ölümünden kezalike böyle olacaktır nuşur yeniden dirilmesi de böyle olacaktır ve rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Yeniden dirilmesi de yine böyle olacaktır. Men kim kâne idiyse, yuridu istiyor idiyse, izzete izzeti, felillahi Allah'ındır izzetu, izzetin cemi'a hepsi. İleyhi ona yes'adu yükselir, el kelimu, sözler tayyibu, güzel söz. Vel amelu ameli salihu, salih amel yerfe'uhu, onları da ona ulaştırır. وَالَّذ۪ينَ gelince يَمْكُرُونَ tuzak kuranlara سَيِّئَاتِ kötülüklerle لَهُمْ onlar için azabun bir azap vardır. شَد۪يدٌ çetin وَمَكْرُوا tuzağı اُلَٰئِكَ onların huve işte böyle yebur bozulur. Kim izzet istiyor idiyse izzetin hepsi Allah'ındır. Ona güzel sözler yükselir, ulaşır. Ve onları da o ameli salih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı işte böyle bozulur. Vallahu Allah halakakum sizi yarattı min turabin topraktan sümme sonra min nutfetin meniden sümme sonra cealekum sizi kıldı ezvacen çiftler ve ma tahmilu ne gebe kalır min unsa hiçbir dişi vela ne de tedaü doğurur illa olmadan bi elmihi onun bilgisi ve ma yuammeru bir canlıya min muammerin ömür verilmesi de vela yenkasu azaltılması da min umurihi onun ömründen illa mutlaka fi kitabin bir kitaptadır. İnne şüphesiz zalike bunlar alallahi Allah'a yesir kolaydır. Ve sizi Allah sizi önce topraktan sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler erkek dişi kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır. Ayet bir tarafta Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılık sıfatına değinilirken diğer taraftan da onun bütün yaratılmışlara ait ayrıntıların bilgisine sahip olduğunu bildirmek, belirtmektedir. Bu çerçevede bir dişinin gebe kalması ve doğurması yani yeni bir ceninin ceninin dünyaya gelmesinde her bir canlının ömrünün ne kadar olduğuna kadar evrende olup biten bütün olaylar incelikleri onun nezdinde malumdur. Bir insanın ömrü uzun da tutulsa, kısa da tutulsa, bir kimsenin ömrü diğerine göre uzun da olsa, kısa da olsa bu tesadüfe yahut kendiliğinden oluşan değil, Allah'ın iradesine bağlıdır. Bu irade değişmemek üzere lef-i mahfuz diye bilinen özel bir kayıt sistemine de bağlanmıştır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.